nektarynki 5,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Polskie władze poskarżą się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o nowe przepisy dotyczące treści w internecie. Trwa kampania wyborcza o tym, jak ważne jest niedzielne głosowanie, mówią liderzy największych partii. Przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, weszły w życie. Spółka, która ma budować gazociąg, grozi, że pozwie wspólnotę za narażanie inwestycji. Jutro rząd ma złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Akta 2, informuje minister kultury. Niektóre artykuły tej dyrektywy są sprzeczne jego zdaniem z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. Chodzi głównie o artykuł 17 związany z filtrowaniem treści w internecie pod kątem praw autorskich. Jest sprzeczny między innymi z wartościami dotyczącymi wolności słowa, wolności idei, wolności kreowania nowych treści. Jest to po prostu regulacja niebezpieczna, choć ona jest na tyle nieprecyzyjna, że daje jakąś możliwość interpretacji, ale niestety w obie strony. Tłumaczył minister Piotr Gliński. Przypomnijmy, unijna dyrektywa o prawach autorskich ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Przeciwnicy tych regulacji mają wątpliwości, czy przepisy nie będą ograniczały wolności słowa. Państwa Unii Europejskiej mają 2 lata na wdrożenie przepisów. Poza Polską nie poparły ich Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg. Polska ma szansę na rozwój na poziomie 4, a może nawet 5% PKB. Tak mówi prezes PiSu w Rykach na Lubelszczyźnie. Jarosław Kaczyński na 3 dni przed wyborami zapewnia, że Polska zbliża się do poziomu rozwoju państw zachodniej Europy. My, można powiedzieć, nadrabiamy, zbliżamy się. No, weźmy Niemcy. My zbliżymy się do Niemiec o 2%. Jeżeli chodzi o dochód na głowę. Dzisiaj to jest około 60% dochodu niemieckiego. Będziemy mieli po tym roku, jak wszystko będzie normalnie, o 2% więcej. I tak może być w kolejnych latach, ale to zależy od prowadzonej polityki. Według Jarosława Kaczyńskiego wybory do Parlamentu Europejskiego są równie ważne jak te do polskiego. Lider Platformy Obywatelskiej przekonuje, że niedzielne wybory to w rzeczywistości pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Grzegorz Schetyna w Łodzi namawiał do głosowania. Te wybory są ważne, dlatego bardzo chcemy pokazać, że samoorganizacja, dyscyplina, zaufanie, czyli to, co legło u podstaw powołania koalicji europejskiej, jest skuteczną walką o Polskę demokratyczną, europejską, praworządną. Powstaliśmy, żeby pokazać Polkom i Polakom, że jest możliwa zmiana w polityce. To już są słowa lidera Wiosny. Podczas konwencji w Warszawie, wieńczącej kampanię tego ugrupowania, Robert Biedroń przekonywał, tu cytat, jesteśmy trzecią siłą polityczną w kraju, w wyborach europejskich osiągniemy świetny wynik, a na jesieni będziemy prawdopodobnie współrządzili Polską. Dziś, przedostatni dzień kampanii wyborczej, o północy z piątku na sobotę, rozpoczyna się cisza wyborcza. Radiowozy ustawione co kilka kilometrów, ale też towarzyszące kierowcom w drodze z wideorejestratorem w środku. W całej Polsce trwa akcja pod hasłem kaskadowy pomiar prędkości. Kary są surowe, można nawet stracić prawo jazdy. Policjanci prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie, czyli co najmniej 2 punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach wystawione kaskadowo, jak i przy użyciu pojazdu z wideorejestratorem. Szczególnym nadzorem zostaną objęte m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Policja przypomina, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Apeluje do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, właśnie weszły w życie. Teraz kraje członkowskie mają 9 miesięcy na wdrożenie dyrektywy, przeciwko której protestuje spółka budująca gazociąg. Niewykluczone, że spór rozstrzygnie Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Beata Płomecka. Znowelizowana dyrektywa dotyczy wszystkich gazociągów, które znajdują się na terytorium Unii, włączając w to rurociągi, które mają swój początek poza wspólnotą. W konkretnym przypadku tej inwestycji stosowanie unijnych przepisów ma być ograniczone do wód terytorialnych Niemiec.

9 minut po 18 to ten moment, kiedy w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Jest szansa otrzymać od nas płytę tygodnia. Od poniedziałku aż do niedzieli The National I'm Easy to Find. To jest nasza trójkowa płyta tygodnia. Mam dwa egzemplarze. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę napisać 71 335 71 335. It's almost like you're not afraid of anything I do. How won't you hear you don't know what it's like to be around you. I still got my fear. It's a Ewa z Krosna Odrzańskiego i pan Arek z Częstochowy. Do Państwa trafi płyta tygodnia The National. Serdecznie gratulujemy i życzymy miłego słuchania. Tu Trójka, 13 minut po 18. Czas na audycję 3 po 3 w studiu. Panowie Mariusz Cieślik i Wiesław Tupaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat się kończy, panie Wiesławie. James Bond pośliznął się na planie zdjęciowym. Będzie miał operację. Zdjęcia wstrzymane. Czekam tylko, aż się okaże, że już nie ma kobiet, które są nim zainteresowane. To już wtedy będzie ostateczny koniec świata. Panie Mariuszu, proszę o Jamesa Bonda się nie martwić. Ja chciałem panu powiedzieć, że teraz już w komputerach takie mają programy, że mogą każdego aktora zastąpić sztucznym tworem cyfrowym. 3 po 3. Ale już skoro jesteśmy przy showbiznesie i widowiskach, to mam taką ciekawą historię. To jest historia pod hasłem, że świat zwariował jednak, mimo wszystko. Jest taki program podróżniczy w stacji TVN, którym znane osoby podróżują po różnych krajach. I była tam taka mianowicie oto historia, że podczas jednej z takich podróży znany prezenter oraz znany aktor Filip Heiser i Tomasz Karolak mieli takie zadanie, bo ludzie mają tam różne zadania. Tak, tak, tak, ja widziałem kiedyś któryś z odcinków tego programu. Pan to ma zainteresowania. No nieważne, w każdym razie... Nie, proszę pana, jestem tak jak każdy Polak, że nie ciekawi, co robią ludzie znani w dziwnych okolicznościach. No właśnie, w dziwnych okolicznościach ci dwaj znani panowie dostali zadanie, że mają pocałować nieznane im zupełnie panie na ulicy. To było całowanie wyłącznie pań? Czy wyłącznie pań. Czy człowieków? Nie jestem tego pewien. Wydaje mi się, że wyłącznie pań, ale... To też niestety nie mogę tego sprawdzić, szanowny panie i szanowni państwo, ponieważ ów odcinek, gdzie to się wydarzyło, to się działo w ogóle na ulicach Limy, stolicy Peru, ten odcinek został usunięty z internetu i nie można zobaczyć, jak to wyglądało. Także nie dowiemy się, jakie mieli dokładnie zadanie, ale teraz jakie są konsekwencje tego, to jest ciekawsze. Otóż kilka organizacji feministycznych, nie będziemy podawać ich nazw, żeby ich nie promować, postanowiło rozpętać wokół tego gigantyczną aferę, dowodzić, że to jest kultura gwałtu, dowodzić, że nadawca oraz sami zainteresowani powinni się wstydzić. No ja uważam, że oczywiście no, z żartami w ogóle trzeba uważać, bo czasami mogą się wymknąć spod kontroli, ale to chyba nie jest aż taki przypadek. Ja zacytuję tylko takie pismo, które jedna z tych organizacji napisała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Całowanie bez zgody jest molestowaniem seksualnym, naruszeniem godności, integralności cielesnej i psychicznej osoby, która tego doświadcza. No, nie przesadzajmy, wydaje mi się, te panie tak nie było tak, że one się czuły obrażone i to były raczej takie, one zrozumiały, że to jest żart. Że to jest konwencja. Że to jest żart. Nie wiem, trudno mi się na ten temat wypowiadać, ale rzeczywiście w świetle tego, co się ostatnio wydarza, jak głośno jest to o seksualności jako takiej, nie wiem, czy chociażby ostatni film, który wzbudził takie emocje, to jest trudny temat. Dla mnie. Natomiast ja znam Filipa Heisera. Ja wiem, że on by nie zrobił nic, co by... Ja znam Tomasza Karolaka i też wydaje mi się, że raczej nie należy wie, do ludzi, którzy... Dla mnie jest szokujące to, panie Mariuszu, że tym się zajmuje prokuratura. Właśnie. I to jest puenta tej historii, szanowni państwo. Dzisiaj mamy taką informację, że sprawą zajęła się prokuratura po donosie tych organizacji. To naprawdę nie ma poważniejszych spraw. Nie mają co robić, nie mają się czym zająć. No, czy to nie zaszło jednak za daleko? Dokładnie. Nie, naprawdę. Także jestem przerażony. Ja myślę sobie tak, ci, którzy rozpętują takie afery, niech się pocałują, wiadomo gdzie, co ja będę mówił. W Polsce tak się już składa, że wszystko jest właściwie polityczne. Nawet zwierzęta są polityczne. To jest taka sprawa, która ciągnie się od jakiegoś czasu. Myśmy o tym nie mówili, bo tak trochę mi tych krów szkoda, powiem panu. 185 krów, no niestety, chyba pójdzie pod nóż, ponieważ, że tak powiem, urwały się z łańcucha, a nie może być tak, że krowy sobie żyją na wolności. Kilka krów uciekło jakiemuś gospodarzowi gdzieś w zachodniej Polsce, w Lubuskiem zdaje się, w okolicy miejscowości Deszczno i żyły sobie dziko w lasach. Czyli wybrały wolność. Wybrały wolność, tak. Skarżyły się tam rozmaite organizacje rolnicze, chłopi się skarżyli, właściciele gospodarstw, no bo uprawy były niszczone. No w końcu zostały te krowy wyłapane. No i okazuje się, że no nie czeka ich chyba jakiś szczególnie... Jest zalecenie, żeby zlikwidować stado, a właściwie to było powiedziane w ten sposób, wyeliminować stado. No, trwają negocjacje, to znaczy jest grupa ludzi, którym leży na sercu dobro zwierząt, którzy kochają zwierzątka, taką krówkę pogłaskać, wydoić i tak dalej by chcieli, no ale z kolei weterynarze i rolnicy mówią, że no niestety nie może być tak, bo nie wiadomo, czy to nie jest chore to zwierzę i tak dalej. No ale z tego co wiem, to te osoby, które bronią praw tych krów do przeżycia, one znalazły dla nich jakieś miejsce, gdzie one mogą żyć. Gdzie one mogą żyć, nie zagrażając nikomu. Także ja tych szczegółów już tak nie zgłębiałem do końca, natomiast zaintrygowało mnie, że krowy mają, nie wiem czy pan zauważył, własnego Twittera, Wolne Krowy. Nie wiedziałem. Właśnie, i publikują pod tą nazwą, pod tym nickiem, jak to się mówi, różne komunikaty w internecie. I teraz jest taki komunikat, się pojawił, że mają zostać poddane eutanazji po wyborach krowy. Wie pan co, no dla mnie to jest szokujące. Po pierwsze, ja cały czas się zastanawiam, kto dał prawo człowiekowi do zarządzania życiem innych istot. Niech te krowy żyją. Bardzo poważnie to teraz brzmi, ale poważnie tak do tego niech podchodzę. Depczą, niech depczą sobie chodzą, niech sobie jedzą ludziom. Niech zarażają wścieklizną. Nie, panie Mariuszu, ale jeżeli mamy dla nich miejsce, gdzie nie będą robić zagrożenia, to dlaczego mają sobie nie żyć? To jest dla mnie bardzo trudny temat, ponieważ czuję się sam trochę hipokrytą, ponieważ... Ponieważ lubi pan steki. No dokładnie tak. I z jednej strony broniłbym tych krów bardzo, a z drugiej strony wiem, że sam swoim życiem świadectwa dobrego nie daje, jedząc wędliny i mięso, prawda? Także ciężko mi do tego podejść obiektywnie. Ja powiem tylko, że to mięso nie zostanie zjedzone, bo jest niebezpieczeństwo, że może być zakażone i tak dalej. No krótko mówiąc, takie zwierzęta nie mogą na co dzień żyć na dziko i to stąd jest jakby ta kwestia, czy zostaną poddane eutanazji, czy nie zostaną poddane eutanazji. Ale widzi pan, bo tu też mi się pojawia taki mam dysonans poznawczy, bo z jednej strony rząd zapowiada 500 plus, nie, krowa plus program taki, a z drugiej jest strony krowa minus 185 minus, no. Tak? Czy co, ma się wyrównać? Może i się ma wyrównać, no a poza tym to nie są, umówmy się, to nie są jednak święte krowy. I jakieś porządki obowiązują, nawet w krowim świecie. Nie, ja protestuję. To jest taka historia, która moim zdaniem nadaje się na kanwę przynajmniej jakiejś jednej sceny w komediowym filmie, gdyby Stanisław Bareja żył dzisiaj, miałby idealną historię do opowiedzenia. To się rzecz wydarzyła w okolicach Zawiercia. Dostaliśmy tę informację od jednego z naszych słuchaczy, który był tym tak poruszony, że postanowił się z Państwem również i z nami podzielić. Mianowicie, w miejscowości Poręba, na ulicy Chopina, doszło do kolizji dwóch pojazdów. 33-letnia pani cofała jednym pojazdem i uderzyła w jadący inny samochód osobowy, który prowadził również 33-letni mężczyzna. I teraz jest najciekawsza rzecz. Obydwoje byli pod wpływem alkoholu, to jeszcze tak nie dziwi. Ale dodajmy, teraz, szanowni państwo, puenta. To jest rodzeństwo. I ja się teraz zastanawiam, czy to brat bliźniak i siostra bliźniaczka? 33 lata jedno i drugie. 33 lata i 30, no tak. I bliźniacy mają podobne losy zazwyczaj. Mają ten sam horoskop, czyli te same wydarzenia mogą im się przytrafiać tego jednego dnia. Ja bym zwrócił uwagę jednak na fakt, przy jakiej ulicy to się wydarzyło. A pan w tę stronę idzie. Tak. No. Ulica Chopina, proszę pana. No, są jeszcze inne. No, na Żytniej mogłoby się coś wydarzyć. No, mogłoby się wydarzyć. Wyborowej. No, w każdym razie my nie zalecamy takich. My uważamy, że więzi rodzinne powinno się jakby kultywować w inny sposób. W inny sposób, dokładnie tak. 3 po 3. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik, Wiesław Tupaczewski, bardzo panowie dziękujemy, a za chwilę, proszę państwa, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.25. Muszę się Państwu przyznać, że podglądam spotkanie Meksyk-Włochy 0-1. Podglądam, bo rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i to wszystko dzieje się na naszych stadionach. Adam Malecki z Włodzi. Dzień dobry, Adamie. Witam bardzo serdecznie. Mistrzostwa Świata poniżej lat 20. Dzisiaj grają nasi. Grają nasi. Dziwię się, że nie oglądasz jeszcze kolejnego meczu, bo Tahiti przecież gra z Senegalem, a to nasza grupa i z tego co widzę, Senegal prowadzi 1-0. Jesteśmy już, dotarliśmy z Krzysztofem Łoniewskim, który zajął się sprawami innymi organizacyjnymi. Jesteśmy już na stadionie. Stadion jeszcze jest pusty, ale organizatorzy zapewniają, że wypełni się i to będzie 18 kibiców, którzy będą wspierać dzisiaj reprezentację Polski, która w pierwszym meczu zagra z Kolumbią. Nad Łodzią przeszła dzisiaj potężna ulewa, teraz ciemne, ciężkie chmury wiszą nad miastem i nad stadionem, ale wszystko jest gotowe, żeby oficjalnie zacząć wielki turniej. Kolejny, który organizuje Polska, były przecież Mistrzostwa Europy w 2012 roku, było Młodzieżowe Euro do lat 21 i teraz nad Wisłę przejeżdżają najlepsi młodzi piłkarze do lat 20. Gramy w Łodzi, potem Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie i w Tychach, to są te miasta, w których organizowany jest turniej. Wspominałem o zawodnikach, którzy dla szerszej publiczności obecnie pozostają nieznani, ale dzięki temu turniejowi ich talent może eksplodować i cały futbolowy świat będzie o nich mówił. Tak przecież było w przeszłości z takimi gwiazdami jak Diego Armando Maradona, Lionel Messi, James Rodriguez, Michael Owen czy Zvonimir Boban. Polacy na Mundialu do lat 20 zagrają po raz piąty. Najlepszy wynik osiągnęli w 83 roku w Meksyku, kiedy zdobyli brązowy medal. Ostatni raz grali w 2007 roku w Kanadzie. Wówczas doszli do 1/8 finału. Piękny gol Grzegorza Krychowiaka w meczu z Brazylią. Ciekawe z Brazylią, której nie ma na turnieju w Polsce teraz. Nie ma także broniących tytułu, czyli nie broniących tak naprawdę, pasywnie broniących Anglików, którzy 2 lata temu wygrali Wenezueli, a teraz przez sito eliminacji nie udało im się przedostać. I to pokazuje, że tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że jako gospodarze zagramy właśnie na tak ważnym turnieju. Tak jak wspominałem na początku, Kolumbia i wydaje się, że to będzie najtrudniejszy rywal w naszej grupie. Posłuchajmy, jakie zdanie o Los Cafeteros ma trener Jacek Magiera. Jest to zespół, który widziałem, ale też się bardzo będzie różnił od tego, który grał w lutym w Chile w Sudamericano. 8 zawodników wtedy z Europy nie było powołanych, gdyż kluby się nie zgodziły. Także jest to zespół silny fizycznie, mający dużo indywidualności, dobrze grający technicznie na skrzydłach, zawodnicy potrafiący wygrać pojedynki. Zespół taki, który lubi grać do przodu. Mamy dużo obserwacji poczynionych tego zespołu. Postaramy się zrobić wszystko, aby sposobem, swoją grą, kolektywem, indywidualnościami osiągać dobry wynik. Oczywiście wydaje się, że najłatwiejszym rywalem będzie drużyna Tahiti, z którą zagramy w niedzielę. Oni przedostali się przez sito kwalifikacji z Oceanii, ale tam nie mieli zbyt wymagających rywali. Tak naprawdę przegrali tylko z Nową Zelandią, a tak z drugiego miejsca udało im się dostać do turnieju. Potem na pewno ciężkie spotkanie z Senegalem w ostatnim meczu fazy grupowej. Miejmy nadzieję, że uda nam się zakwalifikować do kolejnej rundy, tym bardziej, że jest też szansa awansować z trzeciego miejsca. Także dopiero później zaczną się schody, ale dzisiaj o 20.30 pierwsze spotkanie z Kolumbią i myślę, że będą wielkie emocje. Adam Malecki z Łodzi, emocje na pewno będą, na pewno ich nie zabraknie. Bardzo serdecznie, Adamie, dziękujemy. Początek meczu za 2 godziny. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen wyścig narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Ala, coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Na to wydarzenie czekali wszyscy. Nowa Toyota Camry. Legenda powraca. Po raz pierwszy w historii z napędem hybrydowym. Zapraszamy do salonów Toyoty w całej Polsce na dni otwarte 24 i 25 maja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. Pół minuty temu. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Służby mają pełne ręce pracy w całym kraju z powodu ulew i silnego wiatru. Tylko do 14.00 strażacy interweniowali prawie 1700 razy. Najwięcej w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. Na uspokojenie sytuacji się nie zanosi wieczorem i w nocy. Na południu kraju nadal spodziewane są intensywne opady deszczu. Resort Zdrowia i NFZ organizują w sobotę dzień otwarty poświęcony profilaktyce nowotworów skóry, szczególnie czerniaka. Oddziały wojewódzkie NFZ-u zaoferują bezpłatne i specjalistyczne badania oraz konsultacje z lekarzami dermatologami. Dodatkowo chętni skorzystają z pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. Szczegóły dostępne są na stronie NFZ-u. Rośnie poparcie Włochów dla Unii Europejskiej, wynika z sondażu, który przedstawił Instytut Badań Eurispes. Spośród ankietowanych Włochów 60% uważa, że ich kraj powinien pozostać we wspólnocie. Dwa lata temu było to 48%. Jeśli chodzi o przyszłość Unii, ponad 39% Włochów uważa, że przetrwa ona mimo trudności. 1/5 sądzi zaś, że po Brexicie Unię opuści następny kraj. Dzisiaj w nocy w województwie zachodnim zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez owadów. W województwach zachodnich na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą się zdarzały, gdzieniegdzie nawet burze. Temperatura od 4 stopni w Kotlinach Sudeckich do 13 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, a naszym gościem jest prezydent Centrum imienia Adama Smitha, Andrzej Sadowski. Witam serdecznie. Ja również witam. Dzień dobry. Dobrze jest zaczynać od dobrej wiadomości. Bardzo to lubię. Za Deutsche Welle Polska i Węgry to prymusi. Największa stopa wzrostu gospodarczego 4,2% to Polska. Węgry 3,7%. Co pan na to? Po pierwsze, stawia to tezę, że Niemcy są dla nas tą lokomotywą, która ciągnie polski wagonik w kłopotliwym świetle. To znaczy, że mimo nie najlepszych wyników, czy takich bardzo niskich wyników z Niemiec, Polska jednak się rozwija na tym tle dosyć dobrze. Ale czytając tą depeszę, można też odnieść wrażenie, że tam próbuje się powiązać polskie dobre wyniki z bezpośrednimi transferami z Brukseli, tak jakby odejmuje się trochę tej naszych własnych możliwości, tej naszej przedsiębiorczości, tych inwestycji, które poczyniły polskie przedsiębiorstwa prywatne w najnowocześniejsze technologie, tak aby jednak ten nasz wzrost trochę ocieplić pieniędzmi, że tak się wyrażę, z Unii Europejskiej. Stagnacja na zachodzie, taka niepewność. Ale ona jest, trwa od roku 2008, czyli od momentu spekulacyjnego krachu na rynkach finansowych. Jak widać po wynikach, zwłaszcza niektórych krajów strefy euro, jak chociażby Finlandii, to one są ciągle niezadowalające i są poniżej tych możliwości, które te kraje osiągnęły do roku 2008. Kraje sąsiednie też dają sobie radę. Myślę o naszych sąsiadach bezpośrednich. Bo to jest chyba związane z taką naturą osób mieszkających przez sporą część tutaj ostatnich dekad w systemie, który niejako wymuszał na ludzi większą aktywność, większą przedsiębiorczość. Stąd też to wynika moim zdaniem z tej chęci poprawy swojej sytuacji materialnej i jednak albo dorównaniu krajom zachodnim pod względem dobrobytu, albo nawet jak to co jakiś czas jednak się zauważa, że dlaczego mielibyśmy tylko dorównywać, jak możemy te kraje przy dzisiejszym naszym potencjale i możliwościach przeskoczyć. Polska i Węgry to prymusi, przypominam, i to cieszy. Panie prezydencie, wczoraj Narodowy Bank Polski i Centrum imienia Adama Smitha zorganizowali konferencję Złoty, Euro i Sprawa Polska w pięknej scenerii, prawda? Teatru Stanisławowskiego, no nie ma lepszej scenerii dla nie tylko sztuk teatralnych i koncertów, ale też dla ważnych debat o charakterze naukowym, a nie politycznym, bo zaznaczę, że konferencja miała przede wszystkim charakter naukowy. Najważniejsze poruszane problemy. Profesor Adam Glapiński, prezes NBP-u. Polski złoty to silna nasza gospodarka. Oto a propos tego, co mówiliśmy na początku. I nie tylko, złożył też jednoznaczną deklarację, że w czasie jego kadencji nie będzie podejmowania prób wprowadzenia Polski do strefy euro, a takie metody można użyć nawet nie zmieniając konstytucji, stąd ta deklaracja była dosyć jednoznaczna. Natomiast wszystkie referaty pokazywały blaski i cienie, ale nie na zasadzie przekonań i jakby wierzeń politycznych, tylko co wynika z aktualnego stanu badań, jak też praktyki ostatnich dwóch dekad strefy euro i też w ogóle historii, to co starałem się na początkowym referacie konferencji przedstawić, jak wyglądały historie unii walutowych. Jedyna unia walutowa, która się udała w XIX wieku, to była Unia Walutowa Niemiecka, ale ona była wynikiem najpierw bardzo daleko idącej integracji gospodarczej, spowodowania, znormalizowania wag, miar i likwidacji ceł wewnątrz Związku Niemieckiego, a dopiero później wprowadzono wspólną walutę i to na obszarze jednorodnym językowo. Stąd jak się popatrzy też na dyskusje, które miały miejsce w latach 70. ubiegłego wieku o przyszłości EWG, a przypomnę EWG, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza, była tym, co było przed Unią Europejską, to właśnie za model udanej Unii Walutowej podawano Unię, którą zainicjowały Prusy, a nie Francja, która zapoczątkowała Łacińską Unię Monetarną, która się rozpadła w wyniku tego, że państwa do niej należące zaczęły fałszować walutę i nie dało się utrzymać określonego standardu. Pana wystąpienie, wspólne waluty jako projekty polityczne. Polityczne, bo trzeba zauważyć, że euro też od początku było projektem politycznym. Taką kulminacją było stwierdzenie, że euro będzie walutą, która dorówna dolarowi. Elementem wspierającym właśnie euro jako walutę globalną miała być strategia lizbońska, która miała zapewnić Unii Europejskiej prześcignięcie Stanów Zjednoczonych w niedługim czasie, ale nie nastąpiło prześcignięcie Stanów, a nawet jak widać teraz zwiększa się dystans między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i ta wspólna waluta, która nie miała być ograniczona tylko do własnego terytorium, ale miała być też walutą rozliczeniową, konkurencyjną dla dolara, się jednak nie stała. Składają się na to wiele przyczyn, ale ta ostatnia, którą warto odnotować, to jest jednak pojawienie się na rynku międzynarodowych walut nowego gracza, jakim są Chiny z juanem. Stąd euro już nie ma tak komfortowej sytuacji jeszcze jak kilkanaście lat temu. Dobrze, euro, marzenia i rzeczywistość. Ile to Polskę może kosztować? O tym mówił Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów. To jest bardzo trudny rachunek do przeprowadzenia, natomiast z punktu widzenia doświadczeń innych krajów, które dzisiaj są w strefie euro i tego, co też publicznie mówią ekonomiści Europejskiego Banku Centralnego, to jednak widać, że polityka wspólnych stóp procentowych, dla krajów takich jak Hiszpania i Niemcy, to znaczy dla krajów, który powinien się o wiele szybciej rozwijać. Niemcy, którzy zadowalają się już bardzo ustabilizowanym, ale niskim wzrostem gospodarczym, jak przyznają ci ekonomiści z Europejskiego Banku Centralnego, jest szkodliwe dla jednych i drugich. Stąd, jak się okazuje, bardzo trudno zaprowadzić wspólny obszar monetarny dla krajów ciągle o zróżnicowanym potencjale gospodarczym, różnych ambicjach i jak to widać, nawet bycie w strefie euro nie gwarantuje, że cena długu państwa, które należy do strefy euro, będzie z tego tytułu o wiele korzystniejsza. Przykład Grecji, Hiszpanii czy Portugalii pokazują, czy Włoch ostatnio pokazują, że właśnie sama przynależność do strefy euro już za dużo nie gwarantuje, jeżeli chodzi o te korzyści, które były wymieniane jeszcze 10 czy 20 lat temu. Czy padały konkretne daty a propos nas? Nie, bo była to nie konferencja na temat futurologii, tylko na temat jednak doświadczeń i teorii ekonomicznej, stąd nie rozważano tak, powiedzmy, futurystycznych wątków, kiedy do strefy euro. Zwłaszcza, że warto zauważyć, że zarówno polskie zobowiązania wobec Unii Europejskiej o przyjęciu euro są de facto zobowiązaniami czysto politycznymi. Tam się nie mówi o twardych kategoriach i twardych wymaganiach, w którym momencie Polska powinna wejść. Stąd decyzja o wstąpieniu będzie zawsze miała charakter polityczny. Oczywiście może być oparta o duży stopień wiedzy i praktyki, jak to konferencja miała właśnie wykazać i pokazać, a nie tylko o jakby wierzenie, że od przemalowania farby na papierze, który jest w obiegu, z tego tytułu w Polsce od razu będzie większy wzrost gospodarczy, bo taka była główna teza, warto przypomnieć, raportu Narodowego Banku Polski z 2004 roku, że przekonanie, że jak przyjmiemy euro, to będzie z tego tytułu większy wzrost gospodarczy, okazało się w świetle tego, co nastąpiło później, nieprawdziwe. Czyli końcowe wnioski? Końcowe wnioski są takie, że dzisiaj strefa euro i według wszelkich możliwych badań jest nieoptymalną strefą wspólnej waluty ze względu na zróżnicowanie, nie jest bezpieczną przystanią, jak to kiedyś mówiono w czasach kryzysu i nie zapewnia automatycznie ani tańszego ceny długu publicznego, ani rozwoju gospodarczego, czyli żadne z tych parametrów, które wcześniej były wygłaszane tak ex cathedra i jakby bezrefleksyjnie, nie zostały zrealizowane w ciągu 20 lat. Czyli bardzo spokojnie podchodzimy do tego problemu. Mamy póki co silną własną walutę i jest pytanie takie zasadnicze, bo pojawia się taka teza, że musimy przystąpić do euro, aby mieć swój głos. Dzisiaj mamy 100% swojego głosu, mając własną walutę. Wstępując do euro, będziemy mieli bardzo ograniczony głos w gronie państw, które też, jak widać, nie wszystkie jednakowo decydują o kierunku strefy euro. Dziękuję bardzo. Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Tam euro, a tu pan. chodzi o pieniądze, ale o dobry znak. Jedziemy do Brukseli, jedziemy nowy myk, a stary Machiavelli już ćwiczy ten swój dyk. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by wybyć. Nowy Lech Janerka w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut przed 19. Reportaż w Trójce. Dzisiaj rozpoczęły się warszawskie targi książki. To dobry moment, by zastanowić się nad naszym czytelnictwem. Co tracimy, nie sięgając po książki? Pabian, który czyta niemal wszystko, uważa, że bez książek życie byłoby pozbawione sensu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Aweliny Karpacz o władzę pod tytułem Książki i my. Bieg tędy chodzę zawsze. Najpierw idę na literaturoznawstwo. No przepraszam, bo ja już tutaj gapię się, co jest i co jest nowego od ostatniego czasu. Znajdujemy się w antykwariacie Grochowskim, odwiedzanym przez mnóstwo ludzi. Mamy już swoich stałych klientów, którzy bywają nawet codziennie. Ja już widzę w ogóle coś, co przybyło. Stare literatury na świecie. Och, niezwykłe. Ile roczników. Ja to w ogóle wpadłem tutaj. Tego pana, co w tej czarnej koszuli, pan zna? Tak, oczywiście, to jest jeden z naszych stałych klientów. Ten pan bywa u nas dosyć systematycznie i robi zawsze duże zakupy. Jak wchodzi, wiemy mniej więcej, w jakie rejony antykwariatu będzie się udawał. Niech pan zobaczy, nie może się zabrać. No zgadza się. I to jest właśnie w przypadku tego pana klasyczne. Zawsze jakieś jeden, dwa stosy książek, które wypadają tak jak w tym momencie gdzieś spod pachy, zawsze ze sobą wytaszczy. Dobra, mamy 20 książek. Myślę, że z 20 możemy wyjść. Bardzo lubię czytać. No niestety czasu jest mniej niż chciałabym, żeby było. Staram się zawsze mieć przy sobie jakąś książkę, czy to na telefonie, czy w wersji papierowej. Staram się przynajmniej tak jedną w miesiącu książkę przeczytać. To jest takie minimum. To zależy tak naprawdę od momentu w roku. No jeżeli mam więcej pracy, to staram się, żeby to była przynajmniej jedna książka miesięcznie. Jeżeli mam taki okres wolniejszy, że tak powiem, czy wyjeżdżam gdzieś na jakiś wyjazd taki typowo wypoczynkowy, to staram się zawsze przynajmniej 4 książki ze sobą zabrać, bo mój problem polega na tym, że moja partnerka bardzo lubi leżing, plażing i smażing, a ja wtedy uskuteczniam sobie czytanie. Teraz ze względu na to, że na studia mam co tydzień 3-4 książki, to czytam 3-4 książki plus coś, co mam dodatkowo do przeczytania pracy albo tak dla przyjemności, więc to jest około 4 książek, 5 w tygodniu. Tak, na studiach się czyta, na Uniwersytecie Warszawskim się bardzo dużo czyta. Raport wstępny dotyczący czytelnictwa w 2018 roku w Polsce, wykonany przez Bibliotekę Narodową, gdzie widać, że czytelnictwo utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, bo 37% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę rocznie i to się utrzymuje od 2015 roku, ale co gorsza, tylko 7 lub więcej książek w ciągu roku przeczytało 9% Polaków, a chyba ta wartość jest ważniejsza, bo ona pokazuje, że no właściwie tylko 9% Polaków ma jakikolwiek kontakt z literaturą w sposób ciągły, czyli że się w niej orientuje, bo 7 książek to jest bardzo mało, to nawet się nie da przeczytać ważnych rzeczy, które się ukazały, a co dopiero takich, które są czytane dla przyjemności. Ile ty mniej więcej czytasz książek rocznie? Myślę, że około 400-500. Tak, gdzieś będzie wychodzić. Znajdę to szczęście, że mogę poświęcać też zawodowy czas na czytanie. I to jest pewna wygoda. Czym ty się w ogóle zajmujesz? No książkami, literkami. Panem od literek jestem. Pracuję w teatrze. Czytasz wszędzie? No tak. Bardzo lubię w kawiarniach czytać. W domu, tramwaj, autobus, pociąg. Tak. Zawsze mam jakieś literki z sobą. Jaki jest system? System? Jest brak systemu tutaj, absolutnie. Stopniowo jak się wynosi meble, bo już nie są potrzebne, no to się ustawia książki. I to trzeba tak przejść dookoła tego stołu z książkami, ale tam są też ciekawe rzeczy. I tak trzeba przejść boczkiem, bardzo delikatnie, żeby tutaj nie naruszyć. Staram się jak mogę. Tak, tutaj trzeba wciągnąć brzuszek, żeby przejść pomiędzy ścianą a stolikiem. O, jesteś? Jestem. I tym sposobem dochodzi się do działu scenariów zbiorów rzadkich. I tu jest taka specjalna półka pani profesor Marianion, która uważam, że jest naszym największym dobrem narodowym. To są wszystkie prace, które pani profesor Maria Janion wydała. I tutaj jest takie ważne, dlaczego się gromadzi w ogóle bibliotekę. Wyrzuci się coś, a za tydzień się okazuje, że to było bardzo potrzebne z powodu obrotu myśli ludzkiej. Widzisz tutaj, to jest to, one są gdzieś tutaj podkreślone. Są notatki jakieś. Tak. To akurat ma mało, no bo pani profesor Janion nie chce pisać. Tutaj sobie pisze, że ktoś gdzieś umarł na śmierć w międzyczasie. To zresztą wspaniałe prace Łopińskiej, że to też dostępne. Myślę, że te 37% to jednak są ludzie, którzy nie docierają do wartościowej literatury, no bo trzeba się zastanowić, co może być taką jedną książką rocznie. Czy to jest jakiś podarek, poradnik, książka kucharska, romans? Czy może udało się komuś trafić na książkę nagrodzoną, nie wiem, Nike czy Bookerem, jak to Karczuk, no ale to wydaje mi się, że jedna książka rocznie to jest jednak przypadek, bo nie wiem, co by to mogło być tak obszernego, bo nawet, nie wiem, Prusta jakby potraktować jako jedną książkę wszystkie tomy, albo nawet komedię ludzką Balzaka, która ma, nie wiem, 40 kilka tomów, liczy, no to wydaje mi się, że to i tak jest mało, żeby powiedzieć, że się w ogóle czyta. No jasne, że znam kogoś, kto nie lubi czytać. Pewnie nie jedna jest taka osoba, ale wszystkie staram się przekonać do czytania. Znam i znaczy w sumie już nie znam, bo nie utrzymuję z nimi kontaktów. Nie mamy o czym rozmawiać. Obawiam się, że znam takie osoby, ale przez to nam się rozluźniają kontakty. Bo gdy się zastanawiałem właśnie nad tym, to jest, że się tak łączymy, nie łączymy, to jest różnica pomiędzy osobami, które czytają, a nie czytają. I się oddala z osobami, które nie czytają. Możemy sobie popatrzeć na ten wykres. Mniej więcej od 2015 roku jest taki sam poziom. W 2004 roku ostatnio 58% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. 22% przeczytało więcej niż 7. A od 15 ten poziom się właściwie utrzymuje nieustannie. To znaczy, że też mamy coraz mniejsze więzi społeczne między sobą. No bo jeżeli nie można przegadać 4 czy 5 lat pod względem czytania i wspólnoty zainteresowań, no a literatura to jest pretekst do rozmów na bardzo wiele tematów i też prowadzenia innego stylu rozmowy. Nie mówię lepszego, ale innego sposobu rozmawiania. Tu jest Słowacki, dzieła zebrane, bo ja nie lubię Słowackiego, to lubię go mieć, żeby tak czasami się na nim wyzłościć. Bo to, żeby nie runęło, bo to nie jest takie stabilne. Biorę takiego Słowackiego i tak mu robię, oj ty Juliusz, no to co ci w życiu nie wyszło? I wtedy się z nim tak utożsamiam. No i tam jeszcze pod spodem, a tutaj pod spodem są takie książki, co one są taką, pod taką ochroną. I to ochroną stołu trochę, bo jesteśmy pod stołem. Tak, jesteśmy pod stołem. I tutaj są takie książki, no tam są takie wstydliwe już, żeby naprawdę nie było widać. Takie, żeby nikt nie dotarł do nich. No to jest Maria Czubaszek na przykład, bo ona mnie bardzo bawi, ale ja wiem, że to tak niepoważnie wygląda. Więc żeby czytelnik nie pomyślał, że ona jest z tej klasyki, no to jest tak schowana w tym obszarze klasycznym. Zaskoczyło mnie to, że ludzi interesuje, jakie ja mogę mieć zdanie na temat jakiejś książki. No i tak staram się sobie kilka zdań napisać, żeby przestrzec albo zachęcić. Średniawki tam nie ma. Tam są tylko jakieś objawienia, gdzie się wściekam, że ktoś nie kupuje albo nie czyta tych książek. Albo takie przestrogi, że o matko, nie kupuj tego, bo obiektywnie to naprawdę jest złe. Czytacz Szperacz to się nazywa na Instagramie. I tam można właśnie o moich książkach, które czytam, poczytać. Ale to nie są tylko takie nowości, bo to nie jest taki przegląd tabloidowy, ale tam na przykład z dużą egzaltacją i taką potrzebą egotyzmu pokazuje na przykład XIX-wieczne jakieś traktaty seksuologiczne albo fragmenty tego, że jest książka o mistycyzmie w trzech tomach, kończąca się reklamą mączki mlecznej Nestle. Takie notki czytelnicze. Zaskakuje mnie to, że się wymieniamy informacjami, że te książki krążą pomiędzy nami, że tam spotyka się ludzi, którzy chętnie wyślą ci książkę pocztą, jeśli jesteś zainteresowany jakimś tematem. Okazuje się też, że ktoś chce wpaść na kawę i sobie poplotkować, że można komuś coś podrzucić, że ludzie tym żyją, że jest takie napięcie i w ogóle, że to jest inny rodzaj napięcia społecznego, że czeka się na przykład na datę premiery, albo czy ktoś już dostał recenzencki i ktoś z recenzentów takich pism, czy ktoś już coś stworzył, jakąś wypowiedź na ten temat. No to jest bardzo ciekawe. Jedna z użytkowniczek chyba zatroskała się tym, że nie mam żony. I napisała do mnie taką wiadomość, że czy ja nie potrzebuję tej jednej, jedynej, która zatroszczyłaby się o mnie i o książki. Więc pomyślałem, że chodzi jej o bibliotekarkę na etacie. Ale potem się okazało, że chyba to o żonę chodziło. Tak i można tam matrymonialne sprawy też załatwić. Dawniej traktowałam czytanie bardziej jako rozrywkę, jako jakąś taką zwykłą czynność. A teraz czytanie to jest bardziej tak wgłębianie się zupełnie w jakiś inny świat. I to wgłębienie się w inny świat mi pozwala nabrać perspektywy i spojrzeć z dystansem na moje własne życie. Że jestem bardzo wkręcona w jakieś rzeczy, nagle czytam książkę, gdzie jest zupełnie co innego. I to jest super właśnie w czytaniu. I coraz bardziej, im jestem starsza, tym bardziej to doceniam. Czytanie otwiera nam oczy na świat. Poza tym jest jakimś pretekstem do używania wyobraźni i zawsze mówię też, że poprawia nasz język i uczy nas mówić i pisać. I uczy nas ortografii i gramatyki. Warto czytać książki, żeby mieć coś do powiedzenia, żeby wiedzieć coś więcej o świecie. Przede wszystkim też warto czytać i dyskutować o książkach, bo nie zawsze się je dobrze rozumie. Też podzielenie się z kimś, kto też przeczytał tę książkę odczuciami sprawia, że się więcej wynosi z takich książek. Po co w ogóle się czyta? Ja mogę tylko powiedzieć, czemu ja. Bo że nie wyobrażam, żeby życie bez czytania miało jakikolwiek sens. Dla mnie to jest jedyny sens takiego życia ponad chodzenie do sklepu i załatwianie bieżących sprawunków. To jest właśnie odszukiwanie i czytanie i spotykanie się z tymi bohaterami i literkami, i kreślenie i spędzanie czasu. Ja się boję tego, że człowiek byłby nikim i że stanie się nikim, jak przestanie czytać. Pani prezydent Maria Janin znowu nam spadła. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Książki i my. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty na Dzień Matki. Do niedzieli bukiet 7 róż z czekoladkami Merci 19,99 za zestaw oraz 20% rabatu na praliny i bombonierki Lindt. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko.